Toda dolor, romela. Tomare dai, che mo chiasma, avere ste voglia. Shurma romie, so schima mo chia. Amen que mudia Me c'ha iuri mo c'ha volo Rovena Na c'ha la sotegena Shurma romie So schema mo chia Chavalos.